Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είμαι αναγκασμένος να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής στην Ελλάδα. Επίσης ότι η ζωή είναι ωραία, αρκεί να τη δει κανείς με έναν ολιστικό τρόπο, όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν πάει πάρα πολύ καιρός από τότε που ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο κύριος Γεωργιάδης, έλεγε ότι δεν βλέπει καμιά ακρίβεια στην αγορά, γιατί πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και εκεί δεν του διαμαρτύρεται κανείς. Αντίθετα, οι πελάτες του ζητούν να βγάλουν selfie μαζί του. Στο μεταξύ, το ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια στην Κυριακάτικη Real αποδεικνύει αυτό το οποίο οι πάντες γνωρίζουν και το αποδεικνύει με αριθμούς. Έχουμε βροχή καταγγελίες για την πρωτοφανή ακρίβεια σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι είμαστε εν μέσω ενός αρμαγεδόνα κερδοσκοπίας, καθώς οι τιμές για την πλειονότητα των βασικών προϊόντων, όπως γράφει ο Δημήτρης, και με συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι τα τρόφιμα, έχουν αυξηθεί σε ποσοστό πολύ πάνω από το 12% που ήταν ο πληθωρισμός το Σεπτέμβρη. Μιλάμε εν ολίγης, για να το πούμε έτσι στην καθομιλουμένη, για εσχροκέρδια του κερατά. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία καταγράφει ο Χριστούλια στη Real News της Κυριακής, έχουμε αυξήσεις που ξεπερνάνε το 33% στα κρέατα, στο μοσχάρι, πάνω από 17% στα κοτόπουλα, πάνω από 33% στα αλαντικά, πάνω από 26% στο λάδι, πάνω από 48% στη μαργαρίνη, πάνω από 25% στο γάλα, πάνω από 15% στα γιαούρτια και πάει λέγοντας. Οι αυξήσεις στα μακαρόνια είναι πάνω από 14%, αλλά εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα μακαρόνια, διότι το θέμα εδώ το έλυσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα υπόδειγμα διανόησης. Είναι ο ίδιος που, αν θυμάστε, μας έλεγε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την ακρίβεια, γιατί τώρα γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε τι θα ασχολούμαστε εμείς τώρα με την ακρίβεια? Επίσης, είναι ο ίδιος που είχε πει ότι του άρεσε το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από τις νόρμες στο μεταναστευτικό. Ο ίδιος είναι που μας είχε εξηγήσει ότι υπάρχει ανεργία γιατί οι άνεργοι, θυμάστε, δεν κάνουν καλή δόμηση βιογραφικού. Λοιπόν, ο ίδιος βουλευτής τώρα ήρθε να αναλύσει και το ζήτημα του ΦΠΑ στα τρόφιμα και γιατί δεν τον μειώνει τον ΦΠΑ η κυβέρνηση, και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Διδάσκεται αυτό στα βιβλία του θατσερισμού. Δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, διότι έτσι οι πλούσιοι αγοράζουν περισσότερα μακαρόνια και πληρώνουν περισσότερο φόρο. Όπως ακριβώς το ακούτε, αυτή την απίθανη πολιτική επιχειρηματολογία εκτόξευσε ο κύριος βουλευτής για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάθεται άπραγη μπροστά σε αυτό το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, αρνούμενη να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Όπως λοιπόν ισχυρίστηκε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, τότε θα ευνοηθούν οι πλούσιοι, και έφερε, σας είπα, σαν παράδειγμα τα μακαρόνια, λέγοντας ότι οι πλούσιοι τρώνε περισσότερα μακαρόνια και άρα μπαίνουν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Βεβαίως αμέσως μετά ο κύριος βουλευτής, τα συνηθίζουν βέβαια αυτά οι κύριοι βουλευτές, είπε ότι δεν είπε αυτά που είπε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι είπε. Ανοίγουν εισαγωγικά. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσουν, λέει, μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια οι πλούσιοι, όμως ένας πλούσιος που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα. Άρα η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμους και μεσαία τάξη. Αυτά είναι όσα είπε ο κύριος βουλευτής, τα οποία δεν τα είπε. Αλλά το θέμα τελικά είναι ότι και τα λένε και τα πιστεύουν. Παρεπιπτόντως να σας θυμίσω ότι αυτοί μας κυβερνούν, έτσι. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τώρα αυτό το σχήμα σκέψης, τότε πέραν του γεγονότος ότι όταν τα μακαρόνια έχουν μεγάλο ΦΠΑ, τότε ευτυχώς γιατί καταναλώνουν περισσότερα οι πλούσιοι, ως εκ τούτου πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ, που μετά έρχεται η κυβέρνηση, τον παίρνει το ΦΠΑ και τον διανέμει σε εσάς που δεν έχετε να φάτε μακαρόνια. Αυτό το σχήμα σκέψης έχει εφαρμογή, φαντάζομαι, και στα λίτρα της βενζίνης. Για παράδειγμα, επειδή ο πλούσιος έχει βάζει παραπάνω λίτρα, τότε λοιπόν γιατί να πέσει ο ειδικός φόρος? Θα βάζει ο πλούσιος παραπάνω λίτρα βενζίνη, θα εισπράττει το κράτος στον ειδικό φόρο και εσύ θα παίρνεις fuel pass. Το αυτόν ισχύει και με το μεγαλύτερο σπίτι. Ο πλούσιος τι έχει? Έχει ένα μεγαλύτερο σπίτι, ως εκ του χρειάζεται πιο πολύ αέριο για να το ζεστάνει. Λοιπόν, δεν θα πέσει η τιμή στο αέριο και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για να βάζει αέριο ο πλούσιος, να παίρνει το κράτος τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να παίρνετε εσείς, θα σας έλεγα τι, αλλά δεν μπορώ διότι δεν είναι της ώρας. Ρε σατανάδες, ούτε το κουκουέ δεν θα χτυπούσε έτσι την πλουτοκρατία. Σημειώστε, επαναλαμβάνω, αυτά αποτελούν επίσημο πολιτικό λόγο στην Ελλάδα του 2022. Στην Ελλάδα του 12% πληθωρισμός. Που για τα λαϊκά στρώματα το 12% του πληθωρισμού που βγάζει η Ελστάτ δεν είναι 12, είναι 20, 30 και 40%. Μην ανησυχείτε όμως, διότι πέραν του γεγονότος ότι θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό, πώς θα αντιμετωπιστεί? Θα πληρώνετε φόρους, θα τους μαζεύει μετά η κυβέρνηση και θα σους γυρίζει ψίχουλα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το εσωτερικό ζήτημα. Το εξωτερικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας επίσης είναι σε φάση επίλυσης. Αυτό το οποίο διαβάζω λοιπόν στο armyvoice.gr είναι ότι μετά από 5 δεκαετίες, μετά από 50 χρόνια, τι λέτε ξαναϊδρύεται ως στρατιωτικό σώμα στην Ελλάδα? Το υπηκό. Επαναλαμβάνω, διαβάζω στο armyvoice.gr ότι μετά από 50 χρόνια στην Ελλάδα, προφανώς για να αντιμετωπίσουμε τους βαλιστικούς πυράβλους των Τούρκων, εμείς εδώ, λέει, ιδρύουμε ξανά το υπηκό. Το υπηκό, το νεοσυσταθέν υπηκό, αυτή τη στιγμή, λέει, αποτελείται από 6 άλογα και 13 αξιωματικούς. Φρόντισαν βέβαια να διορίσουν ήδη διοικητή της ύλης του υπηκού και ως εκ τούτου, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε εκεί πέρα στις ταινίες με τα western, έρχεται το υπηκό. Με το καλό να ανασυστήσουν και τη χωροφυλακή και την αγροφυλακή και τους νοματάρχες. Ακούστε τώρα αυτή τη δήλωση. Αυτό γράφτηκε, κάπου γράφτηκε, διαβάζω μέσα σε εισαγωγικά. Ο παραγωνισμός λευκών και ανδρών που προβάλλεται σαν κάτι καλό αποτελεί πλέον ατζέντα των ελίτ, η οποία απειλεί εν καιρό την επιβίωση της λευκής φυλής, την ευρωπαϊκή και τη δυτική ταυτότητα. Δεχόμαστε έναν απροκάλυπτο αντεστραμμένο ρατσισμό. Αν δεν αντισταθούμε, θα χαθούμε. Ποιος είναι αυτός που απευθύνει κάλεσμα αντίστασης υπέρ λευκής φυλής? Μήπως είναι κανένας που δηλώνει υπέρμαχος ανωτερότητας της λευκής φυλής? Όχι βέβαια, πρόκειται για εξέχον μέλος και αυτός του Κοινοβουλίου, είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε κάποια στιγμή να ενωθεί εκεί με τους Φαΐλους και με τους Τζίμερους, αλλά δεν τα βρήκανε, τα σπάσανε. Τώρα έχει ξεμείνει με κάποια Λατινοπούλου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Το όνομα του συγκεκριμένου κυρίου, ο οποίος θέλει να προχωρήσουμε, απευθύνει κάλεσμα αντίστασης υπέρ Λευκής Φυλής, είναι Μπογδάνος. Αντιλαμβάνεστε, κανένα άλλο σχόλιο δεν έχει νόημα. Θυμάστε πόσες μέρες μας πήρε ο θάνατος της Βασιλίσσης, της Ελισάβετ, και μιλάμε για μια κηδεία η οποία κοστολογήθηκε πάνω από 10 εκατομμύρια. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Βρετανία. Μιλάμε για την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, έτσι. Στη Βρετανία λοιπόν, που τώρα έχουν νέο πρωθυπουργό, τον πέμπτο μέσα σε 10 χρόνια, έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι αντιμέτωπη με το φάσμα της πείνας. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα η οποία έχει δοθεί στην δημοσιότητα, την ώρα που εκεί παζαρεύουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, τον βρήκαν. Με το φάσμα της πείνας και της ανέχειας έχει βρεθεί όσο περισσότερο από ποτέ αυτή η περιβόητη μεσαία τάξη της Γυραιάς Ηπείρου, η οποία βλέπει τα εισοδήματά της να εξανομίζονται με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Όχι μόνο στη Βρετανία, γιατί προσέξτε, για παράδειγμα στην Γερμανία και πριν ακόμη ξεσπάσει τον μπαράζ της κρίσης, μεταξύ 1995 και 2018 το ποσοστό που η μεσαία λεγόμενη τάξη κατέχει στο συνολικό εισόδημα έχει ήδη μειωθεί από 74% σε 67% σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΑ. Εκεί όμως που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι, ξαναλέω, το παράδειγμα της Βρετανίας. Όπως ανέφερε σε ένα ρεπορτάζ του ο Μπάμπης Μιχάλη στην εφημερίδα των συντακτών, τα μισά βρετανικά νοικοκυριά μείωσαν ή παρέλειψαν γεύματα, μεταξύ αυτών και το 35% των δημοσίων υπαλλήλων, από τους οποίους ο ένας στους πέντε καταφεύγει πλέον σε κοινωνικά παντοπολία. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα άλμα 36% που καταγράφουν στη Βρετανία οι πωλήσεις κονσέρβας επεξεργασμένου κρέατος, μιλάμε για μια σαβούρα αμφιβόλου προέλευσης, το οποίο αποτελείται από κομμάτια χοιρινού. Και δεν είναι μόνο αυτό, πριν από λίγες μέρες το Βρετανικό Γραφείο Ασφάλειας Τροφίμων προειδοποίησε, λέει, τους καταναλωτές να μην τρώνε τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης, αλλά και τι άλλο, και να μην βγάζουν, λέει, από την πρίζα το ψυγείο και τον καταψύχτη, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Στην πέμπτη λοιπόν οικονομία του κόσμου, στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί που δόθηκε η παράσταση με τον τρόπο που δόθηκε για την κηδεία της Ελισάβετ, το 32% των ερωτηθέντων, των ερευνών που γίνονται, προκύπτει ότι καταναλώνει τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης τους, ενώ επαναλαμβάνω, το 18% των ερωτηθέντων στις έρευνες που γίνονται προκύπτει ότι απενεργοποιεί το ψυγείο ή τον καταψύχτη για να μειώσει τον λογαριασμό του ρεύματος. Ένα στους 5 δε από τους δημόσιους υπαλλήλους στη Βρετανία, δηλαδή εκείνους που έχουν και ένα σταθερό μισθό, καταφεύγει πλέον σε κοινωνικά παντοπολία. Αυτά συμβαίνουν ενώ έχουν περάσει περίπου 100 χρόνια από εκείνη την Πέμπτη. Ήταν Πέμπτη 24 Οκτώβρη του 1929 και μιλάμε βεβαίως για εκείνο το κράχ, την έναρξη του κράχ, του παγκόσμιου κράχ. Ήταν μόνο η αρχή εκείνο το οποίο συνέβη. εκείνη την ημέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έτσι λοιπόν από τον Οκτώβριο του 1929 μέχρι και τον Ιούλιο του 1932 ο βιομηχανικός δείκτης ο Dow Jones είχε χάσει το 89% της αξίας του και χρειάστηκαν 25 χρόνια μέχρι το 1954 δηλαδή για να ξαναπιάσει εκείνα τα προ του κραχ επίπεδα. Εκείνες οι επιπτώσεις εκείνου του κραχ που εμείς το ζήσαμε με τους δικούς μας όρους το 2009 και εντεύθεν πέρασαν βεβαίως σε αυτό που αποκαλείται πραγματική οικονομία, φτώχεια, πείνα, ανεργία που έγιναν καθημερινό φαινόμενο για εκατομμύρια Αμερικανούς. Το κράχ του 1929 που ξεκινούσε σαν σήμερα επαναλαμβάνω ήταν ένα από τα πιο έντονα φαινόμενα της πρώτης μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού τον 20ο αιώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αποτέλεσμα του ήταν 12 εκατομμύρια εργαζόμενοι να έχουν μείνει άνεργοι, να χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους 12.000 άνθρωποι, 20.000 επιχειρήσεις να έχουν κηρύξει πτώχευση, 1.616 τράπεζες να πτωχεύουν, 23.000 αυτοκτονίες μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι αυτό που ζούμε, επαναλαμβάνω, με τους δικούς μας όρους περίπου 100 χρόνια μετά. Είναι ο καπιταλισμός. Συν την άλλη λεξούλα. Και ήταν σαν σήμερα όταν ανακοινωνόταν το πρώτο βραβείο Νόμπελ στην Ελλάδα. Γιώργος Εφέρης. Οκτωβρίου 1963 ανακοινώνεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Έλληνα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Δεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς τα μια φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου πονέσαι με μέσα στη ζωή. Όποιος έκλαψε σαν μικρό παιδί, τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά. Μόνο στον ήρω θα σ' αναζητά. Συμπληρώθηκαν 97 χρόνια από τη γέννησή του. Ήταν σαν χτες, 23 Οκτώβρη του 1925, στην Ξάνθη, Μάνος Χατζηδάκης. Μου παραγγείλες να'ρθω να σε βρω, κι όταν δάκρυσα σαν την Παναγιά, ήταν άνοιξη και πρώτα μαγιά. Λοιπόν, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ένα απίθανο κύμα εσχροκέρδειας στο ράφι, με τις τιμές σε δεκάδες αγαθά να έχουν αυξηθεί, όπως λέγαμε, σε ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Real News την Κυριακή στο ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και κυρίως τους τελευταίους δύο μήνες έχουν ανατιμηθεί εκατοντάδες προϊόντα σε ποσοστό που ξεπερνά ακόμα και το 30%. Και αυτό το 30% σε μέσους όρους, γιατί αν πάρεις για παράδειγμα το αλεύρι, έχουμε μία ανατίμηση που ξεπερνάει το 57%, ανατιμής πατάτες πάνω από 24%, ανατιμής τη φέτα πάνω από 24% και ούτω καθεξής. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Τι συμβαίνει, τι γίνεται? Κύριε Μπογιόπουλε, τα πράγματα είναι τόσο τραγικά που η μόνη που δεν το αντιλαμβάνεται είναι η κυβέρνηση. Και γιατί το λέω? Δεν μπορεί να βγαίνει σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, κύριος Παπαθανάσης, και να λέει διαπιστώθηκε ένα 6-8% εσκροκέρδεια. Εμείς εδώ και δύο χρόνια φωνάζουμε και λέμε ότι υπάρχει εσχροκέρδεια στην αγορά, χτυπήστε την εσχροκέρδεια για να πέσουν οι τιμές. Αντί αυτού, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λέγανε δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, τι είναι αυτά που λέτε, έχουμε τιμές ίδιες με το 2019, που είδατε την ακρίβεια και όλα τα σχετικά που έλεγε ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τελικά εκεί στο Υπουργείο μάλλον έχουν χάσει την μπάλα, έχουν χάσει τα αυγά, έχουν χάσει τα καλάθια και έχουν χάσει και το καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί? Γιατί το καλάθι του νοικοκυριού είναι ένα εφεύρημα της κυβέρνησης εισαγόμενο. Μπορεί να είναι και εισαγόμενο. Να είναι στα πρότυπα της Γερμανίας που λέει ότι το καλάθι θα είναι συγκεκριμένο, θα αποτελείται από 30 προϊόντα και θα το αγοράσει αυτούσιο έναντι ενός ποσού. Εκείνο λοιπόν το χειρότερο το οποίο μας ανησυχεί είναι, πέραν από την ακρίβεια, πέραν από τη μειωμένη ποσότητα σε πάρα πολλές συσκευασίες που είναι παράνομες κατά τα λεγόμενα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, εμείς λέμε την ποιότητα. Η ποιότητα, κύριε Μπογιόπουλο, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, φαίνεται μετά από κάποια χρόνια, σωρευτικά, στο στομάχι του καταναλωτή. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, ότι για να βγει μια επιχείρηση από τη δίνη της ακρίβειας, τα καύσιμα, είτε της ενέργειας, το κόστος στο λειτουργικό, θα υποβαθμίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και βεβαίως θα βαφτίζει τα εισαγόμενα όσπρια ως ελληνικά, όπως συμβαίνει με τα τουρκικά, τα καναδέζικα, τα αμερικάνικα, θα βαφτίζει τις εισαγόμενες μπανάνες ως μια καλής ποιότητας μπανάνα, χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα επάνω στις μπανάνες, όπως συμβαίνει και με το να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητα και να βάζουν στα μήλα δίθεν ζαγορίου, και παράλληλα να βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει κατακτηστεί από πατάτα νάξου. Λέτε και η νάξους παράγει, δεν ξέρω, το μισό της διακίνησης πατάτας στην ελληνική αγορά. Ένα θέμα είναι αυτό που λέτε. Ένα επίσης θέμα είναι αυτό το οποίο διαπιστώνουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, που βλέπουν μειωμένες πια ποσότητες στις ίδιες τάχα μου συσκευασίες, αλλά με ακριβότερες τιμές. Ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό, να βλέπουμε μαργαρίνες που ήταν 500 γραμμάρια και είχαν 5,45, τώρα να είναι 450 γραμμάρια και να έχουν τιμή 5,97, έφτασε μαργαρίνη. Και μάλιστα πρόσφατα έκανα μια έρευνα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και είδα την ίδια μαργαρίνη των 450 γραμμαρίων να έχει προσφορά το ένα σούπερ μάρκετ 4,03 και το άλλο σούπερ μάρκετ να την έχει την ίδια ακριβώς μαργαρίνη 5,97. Δηλαδή 2 ευρώ επάνω, 50% επιπλέον τιμή από την τιμή προσφοράς. Θα μου πείτε, η προσφορά είναι κάτι το οποίο είναι εύλογο, είναι θεμητό βεβαίως, δεν λέει κανένας αντίθετο, αλλά 50%. Δηλαδή πόσο είναι η κερδοφορία της βιομηχανίας ή δεν ξέρω ποια κι ανού για να δίνει τόσο μεγάλη προσφορά 50%. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και λέει για την εσχροκέρδεια. Και πώς θα την αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια? Με ευχολόγια και με το καλάθι δίθεν του νοικοκυριού, που εκεί μέσα θα μπουν ενδεχόμενα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα και μάλιστα φοβάμαι και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, γιατί εκεί θα μπαίνουν τα προϊόντα που επιλέγει το ίδιο το σούπερ μάρκετ. Βεβαίως θα είναι με βάση την κατηγοριοποίηση που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ θα βάζει όποια προϊόντα θέλει με βάση την κατηγορία που έχει δεσμευτεί. Παράλληλα, τι είχαν πει? Ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα είναι παγωμένο για 15 μέρες. Μετά το 15ήμερο, που εκεί μετά από τις 15 μέρες μπορεί να αλλάζει και θα πηγαίνει στο e-καταναλωτής, οπότε θα μπαίνει ο καταναλωτής μέσα στην πλατφόρμα του Υπουργείου, να βλέπει ποιος σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο και να πηγαίνει με βάση αυτή την πλατφόρμα να ψωνίζει. Μάλιστα. Καλά ως εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, είναι δυνατόν πρώτον να μπαίνει ένας καταναλωτής, το ή καταναλωτής, να βλέπει ποιες είναι οι τιμές? Και δεύτερον, το αλλάξαμε τώρα. Θα αλλάζουν οι τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα, από Τετάρτη σε Τετάρτη. Δηλαδή, ανάλογα με το παραγωγικό κόστος, θα αλλάζει και η τιμή του προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει πάγωμα. Γι' αυτό λέμε ότι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αυτό το εφεύρημα της κυβέρνησης είναι ένα παραμύθι. Είναι ένα ακόμα κόλπο δήθεν κατά της εσχροκέρδειας. Δεν εξυπηρετεί τον καταναλωτικό κοινό, γιατί και σήμερα ο καταναλωτής, αν πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με τα brand name προϊόντα. Και σας λέω, γάλα ελληνικό, φρέσκο, Αγελαδινό. 1,12, 1,10 του πουλάει το ιδιωτικής ετικέτας και το επώνυμο του πουλάει 1,5, 1,60, 1,70 και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση δεν πρόκειται να αλλάξει με το καλάθι του νοικοκυριού. Πόσο άλλο θα λέμε, θα μαλλιάζει η γλώσσα μας να λέμε ότι αυτά που κάνετε κύριοι της κυβέρνησης δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υιοθετείτε την αφάνιση του μικρομεσαίου εμποράκου και ενισχύεται τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Πείτε μου κάτι, κύριε Λεχουρίτη, επιβεβαιώνεται αυτό που άκουσα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτά τα περί ελέγχων για την εσχροκέρδεια έχουν κάποιο νόημα, αλλά από ό,τι γνωρίζω με βάση τα όσα λένε αυτοί που κυβερνούν, δεν έχουν κανένα νόημα, διότι στη δική τους τη λογική όλα καθορίζονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Άρα λοιπόν ποια εσχροκέρδεια, ελεύθερη οικονομία έχουμε. Άρα γιατί, γιατί ελέγχουν λοιπόν λένε. Αλλά. Άρα μας δουλεύουν δηλαδή, δεν γίνονται έλεγχοι. Αν με ρωτάτε, είμαι απολύτως έτοιμος να σας πω ότι μας δουλεύουν, ναι. Αλλά με βάση το μηχανισμό υποτίθεται που κάνει αυτούς τους ελέγχους, το επιβεβαιώνεται ότι αυτός ο μηχανισμός είναι στελεχωμένος από όλους και όλους 80 ανθρώπους για όλη την Ελλάδα, για όλη 70, την επικράτεια. 70 είναι. 70 είναι για όλη την επικράτεια. Και η δικαιολόγηση και η δικαιολογία είναι ότι κάνουμε στιγματοληπτικούς ελέγχους. Ωραία. Και εγώ λέω ένα άλλο. Όταν λειτουργούσαν οι παλιές περιφερειακές διευθύνσεις εμπορίου ή τα τμήματα εμπορίου ανά τις περιφέρειες που κάνανε ελέγχους και βεβαίως σταμάτησα μετά κατά κάποιο τρόπο αφού οι περιβόητοι πρετοριανοί του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη που δημιουργήθηκε το 2019 επί Υπουργείας δικής του η περιβόητη Δημαία που δήθεν έχει επιβάλει τα μεγαλύτερα πρόστιμα έχει κάνει τους περισσότερους ελέγχους από τη σύσταση του ελληνικού κράτους γιατί πριν από τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Εγώ να το δεχτώ όλο αυτό ότι έχει καλή πρόθεση. Ωραία. Γίνεται αυτοί οι έλεγχοι έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, πώς διασφαλίζεται ο καταναλωτής ότι δεν αγοράζει χούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν ένας ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων έπρεπε να έχει 488 άτομα προσωπικό και έχει 220, εκ των οποίων είναι κάποιοι απεσπασμένοι, είναι τελικά 186 άτομα, εκ των οποίων 186 ατόμων για όλη την επικράτεια είναι 133 ελεγχτές. Τι να πρωτοελέγξουν αυτοί οι άνθρωποι, οι 133, την αγορά τροφίμων και έχουμε την εντύπωση ότι διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα τρόφιμα. Ποιος δουλεύει ποιον. Μάλλον η κυβέρνηση δουλεύει το λαό και ο λαός νομίζει ότι όλα καλώς γεννόμενα. Πείτε μου κύριε Λεχουρίτη. Εάν δεν μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ, για μείωση στα καύσιμα, για πλαφόν στις τιμές, στα είδη πρώτης ανάγκης τουλάχιστον, έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται? Κύριε Μπογιόπουλο, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα επιφέρει ανακούφιση στην αγορά, δυστοκία στα δημόσια ταμεία, αλλά τουλάχιστον θα συμπιέσει το κόστος, το λειτουργικό, γιατί σήμερα τι λέει η βιομηχανία, έχω μεγάλο λειτουργικό κόστος μετακινήσεων, παραγωγής. Όπως και με την ενέργεια. Άρα είναι δύο βασικοί παράγοντες αύξησης του κόστους, η ενέργεια και το καύσιμο. Παράλληλα, τι λέμε εμείς ως ΣΥΝΚΑ, πρέπει να πει ανώτατη τιμή κερδοφορίας. Κέρδους δηλαδή. Όταν ξεκινάει ένα προϊόν, κύριε Μπογιόπουλε, από το χωράφι στα 20 λεπτά, πόσο πρέπει να πουληθεί στον καταναλωτή να φτάσει στο ράφι? Να πουληθεί 80 λεπτά, δηλαδή 20 και 300% επάνω, άλλα 60 λεπτά, να πάει στα 80 λεπτά. Να πάει 400, πόσα πρέπει τις 100. Δηλαδή όταν η ελιά, η αγρινίου, η πράσινη που μαζεύεται αυτήν την εποχή, πωλείται στα 0,40, 0,50, 0,60 το κιλό και φτάνει στον καταναλωτή στα 6 ευρώ ή αντίστοιχο το ίδιο συμβαίνει και με την ελιά καλαμών. Ακούστε, ακούστε και θα τρελαθείτε. 165 γραμμάρια. Καθόρο προϊόν, συσκευασμένη ελιά καλαμών, πωλείται 2,88, δηλαδή 20,45 το κιλό. Μα 20,45 το κιλό ελιά. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε για τα βαφτίσια, να πούμε για τις πλαστικές, πλαστές ταμπελίτσες που βάζουν πάνω σε μπανάνες, σε μήλα, σε προϊόντα και μετά μας λένε ότι γίνονται έλεγχοι. Τι να πρώτο πούμε, δηλαδή πώς θεωρεί το κράτος αυτό που κυβερνά αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση. Είμαστε υπέρ του καταναλωτή. Μπορεί να το καταλάβει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση. Κύριε Λιχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Γεια σας. Αδιαφορώ για τη δόξα, έλεγε, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ, έλεγε, αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία και καθώς και την κάθε λογής χειδαιότητα. Μάνος Χατζηδάκης. Συμπληρώθηκαν χτες 97 χρόνια από τη γέννησή του. Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, μου τα κόβει τα φτερά. Είμαι τόσο χωρίς πτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Συγχωρώ. Με φτερούγες τσακισμένες, πάντα εγώ θα τ' αγαπώ. Είμαι τόσο χωρίς πτερά, χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι τόσο χωρίς φτερά. Έχω έναν πόνο στην μπροστά μου τον βγάλει. Το πέλαγο είναι γλυκό, θα μπει μαζί και θα Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι προφανές ότι αυτή η ιστορία, αυτή η κτηνοδία η οποία αποκαλύφθηκε στον Κολωνό με θύμα το 12χρονο παιδί, όλο αυτό το κύκλωμα μαστροπίας έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη. Αλλά ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που η οργή στην κοινή γνώμη για ιδεχθή εγκλήματα γίνεται το έδαφος ώστε να εμφανιστούν θέσεις και προτάσεις που υποτίθεται αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι να νομιμοποιούν την κτηνοδία εκείνου του κτήνους που υποτίθεται ότι επιχειρείς να αντιμετωπίσεις. Ως εκ τούτου φτάσαμε στην Ελλάδα του 2022 να εκτοξεύονται από τα χείλη υπουργών θέσεις ακόμα και για ευνουχισμούς, χημικούς ευνουχισμούς, υποπροϋποθέσεις πάντα. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας τρόπος για να καθορίζεται η συζήτηση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο νομικός, ο διαπρεπής, ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Θέλω την άποψή σας για όλη αυτή τη συζήτηση η οποία αναπτύσσεται γύρω από το ζήτημα της αντιμετώπισης τέτοιων ιδεχθών εγκλημάτων και αν η λύση τελικά είναι το όποιος κλέβει να του κόβουμε το χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαρίστως να σας πω την άποψή μου. Καταρχήν να σας πω ότι είναι ανησυχητικό όταν τόσο περιθωριακές αντιλήψεις εκφέρονται πλέον από υπουργικά χείλη. Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει τέτοιες ακρότητες να εκφέρονται από περιθωριακά ακραία κόμματα. Τώρα εκφέρονται και από κυβερνητικά χείλη. Η έκρηξη βαρβαρότητας και ποινικού λαϊκισμού η οποία χαρακτηρίζει τέτοιες προτάσεις συνδέεται απολύτως με, αν θέλετε, λογικές επιστροφή στο παρελθόν. Δηλαδή επιστροφή των σωματικών ποινών. Ήδη κάνατε αναφορά στο κόψιμο του χεριού από για ένα κλεφτρόνι. Ή στο Βυζάντιο, αν γνωρίζετε, είχαμε αντίστοιχες ποινές της καυλοτομής. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η μελέτη μου αναδεικνύει ότι τελευταία φορά που προτάθηκαν τέτοια μέτρα επιστημονικά ήταν το 1939. Και θεωρούσα ότι τέτοιες απόψεις έχουν μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Ωστόσο αξίζει να αντιπαρατεθούμε με αυτές για να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις όλων μας. Τέτοιες προτάσεις είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτες, έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Πολιτικά είναι απολύτως αποπροσανατολιστικές, γιατί αντί να αναπτύσσουν ένα δίχτυ προστασίας των παιδιών, απλώς αναπαράγουν ένα κατασταλτικό λόγο, αντί να οδηγούν στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, που είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας, απλά περιορίζονται στην ικανοποίηση των πιο ταπεινών ενστίκτων, δηλαδή σε μια λογική να χυθεί αίμα. Κοινωνικά είναι επικίνδυνες, γιατί ουσιαστικά μας εθίζουν στη λογική των βασανιστήριων και των σωματικών ποινών. Αφορά βέβαια μόνο άντρες και φυσικά, όπως είπατε πριν, ενώ πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα συχνά, συζητάμε μόνο για τον τελευταίο δράστη της σειράς της εγκληματικής αυτής ομάδας. Δηλαδή μόνο αυτός ο οποίος είναι τελικά ο λήπτης αυτών των άθλιων καταστάσεων, δηλαδή ο παιδόφιλος ας πούμε, μόνο αυτός μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όχι όλη αυτή η ιστορία η οποία είναι από πίσω. Ποινικά βέβαια, να σας πω ότι με βάση και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπάρχει μια σχετικά πρόσφατη του 2019, η Hansen κατά Δανίας, κρίθηκε ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περίπτωση κατά την οποία το κράτος εξαρτά την αποφυλάκηση κάποιου, όπως υπόθηκε δηλαδή, την φόρον απόλυση, την συντομότερη φόρον απόλυση με την υποβολή του σε τέτοιες διαδικασίες ευνουχισμού. Ναι, αναφέρεστε σε αυτό το οποίο εμφανίστηκε ως λύση του χημικού ευνουχισμού, ώστε να εξουδετερωθεί η δυνατότητα του δράστη να τελέσει και στο μέλλον τέτοια εγκλήματα, και αυτό παρουσιάζεται περίπου ως συνδιαλλαγή. Δηλαδή να επιλέγει ο δράστης αν θα υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό ακριβώς κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι είναι εκβιαστικό και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνολικά αυτές οι λογικές, κύριε Μπογιόπουλε, απλώς εκφράζουν και στο συγκεκριμένο πεδίο το παραδοσιακό δόγμα νόμος και τάξη, μηδενική ανοχή. Σας ερωτώ όμως, έχουμε εδώ και 3 χρόνια περίπου νόμο και τάξη και αυστηρότητα των ποινών. Τα εγκλήματα αυτά που τώρα αποκαλύπτονται τελέστηκαν με βάση αυτή την ποινική νομοθεσία. Γιατί δεν απέτρεψαν τους δράστες? Δεν αναρωτιέται κανείς γι' αυτό? Οι νόμοι που έθεσε σε ισχύ η νέα κυβέρνηση μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες ισχύουν. Το έγκλημα αυτό που αποκαλύφθηκε στον Κολωνό έγινε πριν λίγους μήνες. Δηλαδή ισχύουν οι δρακόντιες ποινές. Γιατί άραγε δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα? Μήπως δηλαδή, θέλω να πω, δεν μας ενδιαφέρει η πρόληψη και η προστασία των παιδιών, αλλά μόνο ο εντυπωσιασμός και η δημιουργία εντυπώσεων? Μας ενδιαφέρει πραγματικά να δούμε ποια είναι τα θύματα? Ποια είναι τα θύματα? Ήταν μήπως τίποτα από παιδιά από την υψηλή κοινωνία, από τις ανώτερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις? Συνήθως είναι από εξαθλειωμένες οικονομικά κοινωνικές τάξεις με πάρα πολλά προβλήματα προνοιακά, κοινωνικής ένταξης, κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Μπορώ ευθέως να πω, νομίζω εδώ, και ίσως να συμφωνήσουμε, ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση, η φτώχεια με διαφορετικά λόγια, είναι που ανοίγουν την πόρτα στον παιδόφιλο, ανοίγουν την πόρτα στην κακοποίηση του παιδιού. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς και να επενδύσουμε στην προστασία των θυμάτων, ή απλά να ικανοποιήσουμε το λαϊκό αίσθημα εξαγγέλλοντας κάθε τόσο ποινές, περισσότερες ποινές, μεγαλύτερες ποινές, δηλαδή θέαμα στην πλατεία, στην αρένα, χωρίς όμως κάποια ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που έχουμε ανάγκη ως κοινωνία, αν θέλετε ως πολιτεία, είναι αφενός να ενισχύσουμε υπάρχοντες θεσμούς, αφετέρου να δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό δίκτυο. Και αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, δομές οι οποίες δεν είναι αρκούντος παρεμβατικές, δράσεις οι οποίες δεν αναπτύσσονται για οικογένειες, για ομάδες οι οποίες το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, σχολείο το οποίο μένει μέχρι το όριο της αυλής του και δεν νοιάζεται πολλές φορές τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, και το σημαντικότερο που αναδείχθηκε σε αυτήν την γνωστή μας υπόθεση και θα ήθελα εδώ πραγματικά να το αναδείξουμε, είναι ένας θεσμός δικαιοσύνης, το λεγόμενο σπίτι του παιδιού. Το λεγόμενο σπίτι του παιδιού είναι ένας θεσμός που προωθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και υπονομεύτηκε απολύτως από την παρούσα κυβέρνηση. Είναι ο θεσμός που προστατεύει το παιδί, το κακοποιημένο παιδί, όσον αφορά την κατάθεσή του, προκειμένου να μην κακοποιηθεί, να μην θυματοποιηθεί δεύτερη φορά. Δηλαδή έπρεπε να δώσει κατάθεση μέσα σε ειδικούς χώρους, μακριά από δικαστήρια και αστυνομίες, μέσα από διαδικασίες που κινούν ειδικοί επιστήμονες. Δημιουργήθηκε ο θεσμός, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν κτίρια, και εντούτοις τι μαθαίνουμε? Ότι το 12χρονο παιδί μπαινοβγαίνει στη Γαδά. Στη Γαδά όμως μαθαίνουμε ότι υπηρετούσε και ένας από τους θύτες. Αν έχω αντιληφθεί σωστά την ειδησιογραφία, διορθώστε με. Ελέγχεται, ναι. Ελέγχεται. Ναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει τις κατάλληλες υποδομές στη Γαδά? Γιατί δεν κινητοποιήθηκε το σπίτι του παιδιού, στο οποίο έχει επενδύσει όχι μόνο η χώρα μας, ξέρετε, είναι μια διεθνής πρακτική. Τα παιδιά δεν είναι σε φάση και ηλικία για να καταθέτουν και να ξανακαταθέτουν. Και ούτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Άρα, συνοψίζοντας από την πλευρά μου, θα έλεγα ότι ο εύκολος στόχος και ο αποπροσανατολισμός γίνεται μέσα από τέτοια φλιναθήματα, τα οποία όμως είναι πολύ επικίνδυνα και αποπροσανατολιστικά για νέες ποινές, περισσότερη καταστολή, τα οποία μας οδηγούν στο να μην κάνουμε τίποτα, απολύτως τίποτα ουσιαστικό για την προστασία των παιδιών μέσα από δομές υποδοχής, μέσα από ενθάρρυνση για καταγγελία και προστασία του παιδιού στη φάση που είτε ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης και φτώχειας, είτε έχει αποφασίσει να πάει να καταγγείλει. Αυτό είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεδομένου, κουβεντιάζουμε πάνω στην αυτονόητη βάση, ότι αυτό το οποίο συνέβη και στον Κολωνό, λέω και στον Κολωνό, γιατί δεν είναι μόνο ο Κολωνός, έτσι. Είναι κτηνοδία, είναι απανθρωπιά, είναι σιχασιά, είναι σιχαμάρα, είναι σαπίλα, είναι ιδεχθές έγκλημα. Με βάση αυτό θα προσπαθήσω να κάνω κάτι δύσκολο για μένα, κύριε Φυτράκη, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτό τον κοινό παρονομαστή, η ερώτηση είναι, ωραία, έχουμε τη φτώχεια, έχουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από τον οποίο αντλεί τα θύματα του το κύκλωμα ή ο παιδεραστής, αλλά έχουμε και τον παιδεραστή αυτόν καθ' αυτόν, ο οποίος προχωρά σε ζήτηση του θύματος. Με αυτόν τι θα κάνουμε? Με αυτόν δεν πρέπει, λέει εκείνη η πλευρά που το εισηγείται, να προχωρήσουμε στην πλέον δρακόντια τιμωρία? Μπορώ να σας απαντήσω συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει ένα δρακόντιο ποινικό δίκαιο, πολύ πιο αυστηρό. Συγκεκριμένα σήμερα, επειδή ρωτήθηκα από συναδέλφους σας, έκανα ένα συγκριτικό πίνακα για τις προβλέψεις της νομοθεσίας όσον αφορά τέτοια εγκλήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι καμιά χώρα αναρχική, έτσι, αντιλαμβάνεστε. Έχει εκεί αυστηρή νομοθεσία. Οι ποινές είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει πολύ πιο αυστηρές ποινές. Έτσι. Όμως, Γιατί προβλέπουμε αυστηρές ή αυστηρότερες ποινές? Εγώ λέω ναι, ότι χρειάζονται αυστηρές ποινές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα το να καταστρέφεις ένα παιδί στην ανάπτυξή του μέσα από την κακοποίηση, και άρα αξίζει μια βαριά τιμωρία. Αυτή προβλέπεται η βαριά τιμωρία. Το έγκλημα όμως δεν αντιμετωπίστηκε. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ψέμα πάνω στο οποίο στηρίζεται η πλειοδοσία ποινών είναι ότι δήθεν οι αυστηρότερες ποινές μειώνουν το έγκλημα. Κύριε Μπογιόπουλε, αυτό είναι εντελώς μα εντελώς ψεύτικο. Οι αυστηρότερες ποινές ελάχιστα έως καθόλου επιδρούν στην μείωση του εγκλήματος. Ξεκίνησα άλλωστε την κουβέντα μας λέγοντας ότι με αυτά που έγιναν, έγιναν με την πολύ αυστηρή νομοθεσία που εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία. Και καμώνεται κάθε τόσο η κυβέρνηση ότι επί των ημερών μας αυξήθηκαν οι ποινές, οι παιδοβιαστές παίρνουν μόνο ισόβια κλπ. Τι έγινε? Δεν λειτουργήσαν? Φυσικά και δεν λειτουργήσαν, γιατί ο δράστης δεν θα σταματήσει την δράση του, δεν θα αποτραπεί από αυτήν επειδή προβλέπεται, ξέρετε, κάθειρξη μέχρι 15 ή μέχρι 20 ή μέχρι 25 χρόνια. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, όπως μας δείχνει η εγκληματολογία σε όλο τον κόσμο. Με βάση αυτό που λέτε, η δεχθέστερη των ποινών είναι η θανατική ποινή. Να μην πάμε στη Σαουδική Αραβία, εκεί που είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και τους εκτελούν εν μέσω πλατείας, κάθε Παρασκευή ή Σάββατο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα γίνεται. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν που το υπάρχει η θανατική ποινή, έχουμε επίδραση στη μείωση της εγκληματικότητας, κύριε Φυτράκη? Πολύ καλή είναι η αναφορά σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ποινή του θανάτου, διαφορετικές πολιτείες βέβαια, χωρίς διαφοροποίηση στην εγκληματικότητα. Δηλαδή υπάρχει δείγμα ενδοαμερικανικό, θα λέγαμε. Πολιτείες που έχουν τη θανατική ποινή και πολιτείες που δεν έχουν, για να μην συγκρίνουμε με τα δικά μας. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν είναι αποτελεσματικότερη στις πολιτείες που έχουν τη θανατική ποινή. Προσέξτε όμως τι δημιούργησε και τι δημιουργεί ο ποινικός λαϊκισμός και στην Αμερική. Δημιούργησε τη μεγαλύτερη μπίζνα των τελευταίων δεκαετιών, που είναι η μπίζνα των φυλακών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, μέσα από το νόμος και τάξη στην Αμερική, μέσα από την επίκληση της αυστηρότητας συνέχεια, την εφαρμογή των θανατικών ποινών, δηλαδή τον εθισμό του κοινού στην άγρια καταστολή, που φτάσαμε η Αμερική αυτή τη στιγμή να έχει έναν εξωφρενικό αριθμό φυλακισμένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ενώ ανά 100.000 ως ποσοστό. Τι κρύβεται από πίσω? Κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία έχουν επενδύσει σε αυτές τις ιστορίες και τα οποία επηρεάζουν τα κέντρα αποφάσεων, ώστε να έχουμε αυστηρότερη νομοθεσία, αυστηρότερη καταστολή, αυστηρότερες αποφάσεις, αυστηρότερη αστυνόμευση. Δείτε τι ωραία που συνεργάζονται όλα αυτά τα προτάγματα. Δηλαδή, business και επιχειρηματικά κέρδη, το prison industry, ας πούμε, είναι από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς τομείς στην Αμερική, το οποίο είναι συνεχώς σε ανάπτυξη. Επηρεάζει με τα λόμπι το νομοθέτη, είτε σε πολιτιακό είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και κατά αποτέλεσμα έχουμε μια διαρκώς αυξανόμενη μηχανή παραγωγής φυλακισμένων. Το πράγμα έχει φύγει πέρα από κάθε όριο. Αποτέλεσμα έχουμε? Όχι, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Η εγκληματικότητα δεν είναι λιγότερη στην Αμερική από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Και επίσης, για να έρθω και λίγο στα ελληνικά δεδομένα, η εγκληματικότητα στην Ελλάδα δεν είναι παραπάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Θα σας απλώς να σημειώσω, επειδή αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή και η τροποποίηση του σοφρονιστικού κώδικα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έκανε παρατήρηση στην Ελλάδα, όταν είχε μια έκθεση σχετική, ότι ενώ η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή και αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο, η εγκληματικότητα στην Ελλάδα δεν δείχνει να είναι μεγάλη ή μεγαλύτερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, η ρητορία γύρω από την εγκληματικότητα και η καλλιέργεια του φόβου, ξέρετε, είναι ένα εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης πάρα πολύ αποτελεσματικό. Δεδομένη της πίεσης του χρόνου και για να παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά, άλλωστε έχω τοποθετηθεί από αυτή την εκπομπή για τη δική μου την άποψη, που είναι ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία η κλοπή δεν μπορεί να είναι η απάντηση στην κλοπή. Η δολοφονία δεν μπορεί να απαντιέται με δολοφονία, ο βιασμός δεν μπορεί να απαντιέται με βιασμό και η σεξουαλική κακοποίηση δεν μπορεί να απαντιέται με σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, υπάρχει ένα αίτημα περισσότερης δικαιοσύνης. Πώς απαντιέται αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Θα ήταν κοινό μας σύνθημα. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σημαίνει ανθρωπισμός, σημαίνει δίκαιη τιμωρία, σημαίνει δίκαιη δίκη για τον καθένα, σημαίνει προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον μιλάμε για μια οργανωμένη κοινωνία, έτσι. Δηλαδή από την εποχή της αιματηρής εκδίκησης ή της βεντέτας, σήμερα έχουμε ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία. Έχουμε αποφασίσει τους κανόνες, άρα θέλουμε μια δικαιοσύνη που αναπονέμει σε καθέναν που έκανε μια άδικη πράξη, αυτό που του αξίζει, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Γι' αυτό το δεύτερο μέτρο που συζητιέται αυτές τις μέρες, θα το ακούτε και στη Βουλή συνέχεια, είναι τα εισόδια να είναι εισόδια. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Το οποίο και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι στον πολιτισμένο ευρωπαϊκό χώρο, όταν λέμε εισόδια, ποτέ δεν πρέπει να εννοούμε κλειστά εισόδια. Το έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εδώ και πάρα πολλές φορές. Πρέπει να υπάρχει ένα παραθυράκι, μια ευκαιρία, έστω και μακρινή, για όλους. Για πάντα. Αυτό λοιπόν που θα συμφωνήσουμε όλοι είναι δικαιοσύνη, που σημαίνει όχι συγχωρητισμός, δηλαδή χαλαρά δεν έγινε τίποτα, αλλά ούτε και τιμωρητισμός. Ευνοχισμός, κόβουμε χέρια, πόδια, εκτελούμε δολοφονίες, κρεμάλες κλπ. Το σωστό μέτρο νομίζω είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε και λειτουργεί και αποτελεσματικά, ξέρετε. Δηλαδή ο πολίτης όταν ξέρει ότι έχει αυτό το αντίτιμο, αυτή η πράξη, θα επιβληθεί με σιγουριά και θα είναι αυτή, χωρίς τρέλες και υπερβολές. Αυτό έχει και καλύτερα εγκληματοπροληπτικά αποτελέσματα. Κύριε Φυτράκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλό βράδυ. Θα σου πω ακόμα ξυλάρι να πλαγιάζεις το σκοτάδι. Θα σου πλέξω τα ρεβόνα να τον έχεις το χειμώνα. Πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Βούτυξα στο μακαρόνι, αλίμονο σε μένα. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι, φεύγω για τα ξένα. Ανασένω κι είμαι μοναχός. Μπακλαβά το Μιλάνο. Πόσο σ' αγαπώ. Θα σου στείλω με πατίνι τον Πελέ στη Μυτιλίνη. Πόσο σ' αγαπώ. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Όλα τα μπορεί μα θες ο άνθρωπος τα ξένα. Όλα τα μπορεί μα θες ο άνθρωπος τα ξένα. Πιάστηκα σκηνή κορδόνι για να έρθω σε σένα. Το τραγούδι έχει τίτλο «Σπαγκετερία», είναι του Νικόλα του Άσημου και το είναι αφιερωμένο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Χριστούλια. Κύριε Χριστούλια, καλησπέρα. Τι εννοείς, σε τρώω πολλά μακαρόνια. Εννοώ ότι είχες ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ στην Real News την Κυριακή, γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει με την ακρίβεια, με την κερδοσκοπία, με την σκορκέρδη, αλλά εσύ τα βάλες κάτω και όταν τα βλέπεις και με αριθμούς, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι στο μέτωπο του κυκλώνα. Νίκο, αυτό που γράψαμε χθες στη Real News είναι ουσιαστικά αυτό που τους τελευταίους αρκετούς μήνες αντιμετωπίζουμε όλοι πηγαίνοντας να αγοράσουμε τα βασικά αγαθά. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν ανατιμήσεις 30, 40, 50% και πολλά από αυτά τα προϊόντα να ανατιμούνται τα ίδια προϊόντα 2 και 3 φορές στους τελευταίους 8-9 μήνες. Το ερώτημα που τίθεται, και θα περάσουμε μετά και σε συγκεκριμένα προϊόντα να δώσουμε μερικά παραδείγματα, είναι εάν όλες αυτές οι ανατιμήσεις δικαιολογούνται από την ενεργειακή κρίση, από την αύξηση των πρώτων υλών, από την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, να πάρουμε 2-3 ενδεικτικά προϊόντα. Το μοσχάρι, για παράδειγμα, από 8,9 ευρώ έχει φτάσει να πωλείται 11,9 ευρώ. Και μιλάμε για κάποιες ενδεικτικές τιμές. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι ανατιμήσεις είναι μεγαλύτερες. Το αλεύρι. 34% κιλού, δηλαδή. 33-34% πάνω. Ναι. Το αλεύρι ενός κιλού από 1,40-2,20. 57% πάνω. Τα μακαρόνια που πριν από λίγο το είπες. Από 0,98 1,24, 26,5%. Το γάλα φρέσκο από 1,52-1,90, 25%. Το ευαπορέ 37%. Από 0,98 στο 1,35 ευρώ. Το κίτρινο εισαγόμενο τυρί, αυτό που βάζουμε στο τοστ, από 6,90 το κιλό στα 8,91 το κιλό, 29%. Η φέτα έχει ακριβήνει σημαντικά, η συσκευασμένη των 400 γραμμαρίων, από τα 4,80 στα 5,96, 24%. Υπάρχουν όμως και προϊόντα, όπως για παράδειγμα η μαργαρίνη, η οποία έχει πάει από τα 0,97 στο 1,44 και πρόσεξε τι έχει γίνει εδώ. Δεν έχει ακριβήνει απλά, έχουν μειωθεί και τα γραμμάρια τα οποία αγοράζουμε. Δηλαδή, με τα 250 γραμμάρια τα αγοράζαμε πριν από λίγους μήνες με 0,97 ευρώ και τώρα τα 200 γραμμάρια, δηλαδή 50 γραμμάρια λιγότερα, τα αγοράζουμε με 1,44%. Δηλαδή, μόνο αν συγκρίνουμε τις τιμές, η αύξηση είναι της τάξης του 48,4%. Αυτά που περιγράφεις, Δημήτρη, και αυτά που έγραψες, δηλαδή, συγκεκριμένα με συγκεκριμένα στοιχεία στη Real την Κυριακή, είναι 3, 4 και 5 φορές πάνω από τον πληθωρισμό οι ανατιμήσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο πληθωρισμός ήταν 12,1% τον Σεπτέμβριο και βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις της τάξης του 40% ή του 45% ή του 50%, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα και 4 φορές μεγαλύτερες ανατιμήσεις του πληθωρισμού. Αυτό όμως που έχει επίσης σημαντική, πρέπει να το πούμε και έχει την σημασία του, είναι ότι και είναι πολλαπλάσιες του πληθωρισμού και οι ανατιμήσεις αυτές έχουν γίνει, πολλές από αυτές πρέπει να σου πω ότι έχουν γίνει τους τελευταίους 3-4 μήνες, που σημαίνει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το καλάθι του νοικοκυριού τους τελευταίους μήνες και χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση, θα σε πάω και στο καλάθι του νοικοκυριού λίγο πιο μετά, αφού πρώτα ολοκληρώσουμε το θέμα των ανατιμήσεων και της οσμής εσχροκέρδειας, να το πω έτσι, της ύποπτης ακρίβειας σε αρκετά προϊόντα, διότι υπάρχουν και αρκετές καταγγελίες από πολλούς καταναλωτές που λένε ότι ρε παιδιά, αυτές οι ανατιμήσεις είναι λογικό να υπάρχουν, και μαζί με αυτές και ακόμη περισσότερες ανατιμήσεις της τάξης του 20, 25, 30%. Μαθαίνω σήμερα ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κοτόπουλο έχει ανατιμηθεί 20-25% και θα ανατιμηθεί κι άλλο μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα έρχονται και λένε αυτό το περιβόητο, το πολυδιαφημισμένο καλάθι νοικοκυριού θα φέρει κάποια λύση. Εάν θέλεις, στην προσωπική μου άποψη είναι ότι μέχρι να το δω κρατώ μικρό καλάθι για να δούμε αν τελικά θα περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Διότι δεν είναι το ζητούμενο ένα προϊόν το οποίο από 8 ευρώ για παράδειγμα πωλείται 10, να το αγοράσω εγώ 9,80. Το θέμα είναι να έχω τη δυνατότητα να το αγοράσω αρκετά φθηνότερα, έτσι ώστε να μπορώ να έχω πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσω μόνο, να πούμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα κάνει πρεμιέρα την άλλη Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και επειδή πολλές φορές συζητάμε τα θέματα, να μην λένε ότι δεν Είδαμε και μια καλή είδηση φεύγοντας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω και θέλω να το δώσω στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το φυσικό αέριο έχει μειωθεί πάρα πολύ στα 96 ευρώ. Έχει μια μείωση της τάξης του 70% σε σχέση με πριν από ακριβώς 2 μήνες και ελπίζουμε αυτή η μείωση στο φυσικό αέριο σε συνδυασμό με τις κρατικές ενισχύσεις που θα ανακοινωθούν για τον μήνα Νοέμβριο τις επόμενες ημέρες να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και καλύτερα που θα ήταν αντί για κρατικές ενισχύσεις στους αετονίκηδες, αυτά τα λεφτά να πήγαιναν στο δημόσιο ταμείο πραγματικά προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι προς όφελος εκείνων οι οποίοι κρατάνε τις τιμές εκεί που τις κρατάνε στο ρεύμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόμε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, τον γαλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Ανέστη, στην Ευτυχία και στον Γιώργο που μας ακούνε από το Βέλγιο, στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Βιενόπουλο, στον Δημήτρη που μας ακούει από το Μπέρμπιχαμ. Σωτήρη μου, θα το δω αυτό που λες. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στο Φόρτσα Παουκάρα, στη Λίνα, στο Χριστάρα. Καλησπέρα στην Αγγελική. Καλησπέρα στο Στέφανο που μας ακούει από την ΚΟ. Ο Γιάννης από την Καβάλα, εκπαιδευτικός σε δημόσιο ΙΟΚ, για τα κονδύλια λέει θέρμασης δεν έχει εγκριθεί ακόμα τίποτα όπως ενημερώθηκαν σήμερα. Καλησπέρα στον Τίνο, μας ακούει από το Όσλο, στη Θοδώρα, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο, στον Ευρυπίδη, στον Ηρακλή. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στη Στουγκάρδη. Ελένη μου, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία Σιμώνα. Στον Τάσο στην Πολωνία, στον Απόστολο, σε όλους και όλες να είστε καλά. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαράλα. Τζενέκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από την Βρετανία που έχει πλέον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Ρίση Σούνακ, τον πρώην υπουργό οικονομικό της χώρας, ο οποίος πριν από λίγο ολοκλήρωσε την πρώτη του ομιλία ενώπιον των στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος. Είπε πως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του θα είναι η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και στη συνέχεια υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το κόμμα πριν τις εκλογές του 2019, αυτές που στην ουσία άφησαν σε εκκρεμότητα όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Επιστηρητικού Κόμματος από το 2019 μέχρι και σήμερα. Ο Ρίση Σούνακ έχει πολλές πρωτιές, είναι ο πρώτος συνδικής καταγωγής πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο πρώτος Ινδουιστής πρωθυπουργός της χώρας, είναι επίσης ο νεότερος αλλά και ο πλουσιότερος, καθώς μαζί με τη σύζυγό του έχουν μια περιουσία που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια λίρες. ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο πλουσιότερος βουλευτής του Κοινοβουλίου. Ο Σούνακ έθεσε στο κόμμα ενώπιον των Τόριδων το δίλημα ενότητα ή καταστροφή, καθώς, όπως είπε, το να συνεχίσει να κυβερνάει το συντηρητικό κόμμα, αλλά οι πρωθυπουργοί αυτοί επί της ουσίας να βάλλονται εκ των έσω, δεν θα έχει θετικό αντίκτυπο ούτε στη χώρα ούτε στο ίδιο το κόμμα, και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, οι οποίες ήθελαν ακόμη και 20 μονάδες μπροστά τους εργατικούς. Βεβαίως αυτές ήταν απλώς δημοσκοπήσεις, ξέρουμε πως στην ΚΑΛΤ πράγματα έχουν μεγάλη διαφορά. Αξίζει να πούμε πως ο Μπόρις Τζόνσον έκανε πίσω, τελικά δεν ήταν υποψήφιος, έτσι τον ακολούθησε και η κυρία Πόντο και έμεινε μόνος του ο Ρίσι Σούνακ. Επί της ουσίας δεν έγινε εκλογική διαδικασία εφόσον αποσύρθηκαν οι υπόλοιποι, και είναι ο νέος αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Μπόρις Τζόνσον δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις 100 υπογραφές που απαιτούνταν για να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα και έμεινε γύρω στις 90-92. Ο ίδιος θέλησε να πει μέσω του περιβάλλοντός του πως απλώς δεν θεωρεί κατάλληλη τη στιγμή να επανέλθει στα πολιτικά πράγματα της Βρετανίας, δεδομένου και το πόσο λίγος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που ήταν πρωθυπουργός. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι στο εφετείο οι συμπεριφορές εκείνες που αρμόζουν σε ναζί εγκληματίες συνεχίστηκαν και σήμερα. Εκ του παραλλήλου είχαμε την εξέταση μάρτυρα, φίλο του Παύλου, του Φίσα. Οι ερωτήσεις, ξέρετε, που επικεντρώθηκαν στο περιεχόμενο των τραγουδιών του Φίσα, με σκοπό να διαστρεβλώσουν και να ανεχοποιήσουν τους στίχους. Και ευλόγως λοιπόν η Μάγδα Φίσα αναρωτήθηκε τελικά για ποιο πράγμα τον σκοτώσατε εσείς οι Ναζί, για τους στίχους τον σκοτώσατε. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την Μάγδα Φίσα να περάσει έξω από την αίθουσα. Θέλω να θυμίσω ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έχει ζητήσει ποτέ από το ναζιστόμουτρο, το συνήγορο Πλεύρη, ο οποίος χαιρετάει ναζιστικά μέσα στο εφετείο, να βγει έξω από την αίθουσα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Τελειώνουμε με Μάνο Χαζηδάκη. 97 χρόνια συμπληρώθηκαν χτες από τη γέννησή του. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μονάχα το φρόσι με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Κι ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθη θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.